Malaariat tekitava parasiidi elutsükkel. Tervele inimesele tuleb haige sääsk verd imema ja sisestab sporosoidid siis tema verre. Need lähevad maksa ja paljunevad seal. Tekivad merosoidid, mis lähevad erotrotsüütidesse ja tekitavad neis ringi staadiumi. Replitseeruvad ja tekitavad gametotsüüte erotrotsüütide sisse. Tekivad ka skisondid, mis on haiguskollete kogumikud. Sääsk imeb haige verd ja võtab kaasa gametotsüüdid. Need arenevad gameetideks, toimub viljastamine, sügoot, ookineet, rakkude paljunemine, sooles, kuni on sporosoidid jälle valmis ning need lähevad sääse süljenäärmetesse.